μωρή καπιτάλα. Έλα μωρή. Τι κάνεις. Καλά. Πώς τη βλέπεις την κυβερνησάρα μας. Στα πάνω της, μια χαρά. Πώς θα πάει με την αντιμετώπιση. Πολύ καλά, πολύ καλά. Κάνα δύο τάγκες να αγοράσουμε να είναι και λίγο πιο μάχημοι. Ναι. Ναι, αφού έχουμε φτάσει εκεί τώρα κρίμα, δεν είναι. Είπε κάτι, είναι ο ένας υπουργός της κυβέρνησης πριν από λίγες μέρες που. Έγκυρο θα είναι, έγκυρο. Άμα είναι υπουργός κυβέρνησης, τέλος. Είπε, λέει, ότι μας κυβερνάει ο ιός. Τι να σας πω, μας κυβερνά ο ιός. Εγώ να προσθέσω κάτι άλλο, αγαπητέ. Ο ιός του Μητσοτάκουλα, του Δράκουλα, αυτό εννοεί. Ο ιός και αυτό επίσης, να μην πούμε τα επίθετα γιατί είναι και λίγο γουρικό. Γεια σου, Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας κυβερνάει ο ιός του κέρδους. Μίλα μου. Της εξουσίας. Πες μου, πες μου. Ο ιός του χρήματος. Δώσ' μου. Ο ιός της ηλιθιότητας, φίλε, και το πιο επικίνδυνο, ξέρεις γιατί μας κυβερνάει. Το ίδιο είπαμε πάντως. Ό,τι έχεις πει ισχύει και με το ιός του Μητσοτάκουλα που παγώ. Το πιο επικίνδυνο, φίλε, είναι ο ιός της πείνας, ο οποίος είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Αποστολή, ο Κικίλιας έχει νεύρα εγκυμοσύνης, του ανεβήκαν οι ορμόνες. Αχ, λες. Ναι. Αυτά, μα δεν τραβάει και λίγα. Να ψάχνει μες τη νύχτα παστίτσιο με φραγκοστάφυλλο, δεν είναι λίγο. Ναι, γιατί αυτός είχε πάντα το βλέμμα του βοδιού και νόμιζε ότι είναι λοβοτομημένος και ότι δεν θυμώνει ποτέ. Ενώ άλλαξε τώρα αυτό. Το πρωί τα πήρε με την Κουτροκόη γιατί του έκανε 2-3 ερωτήσεις για τη δράμα που είναι δράμα. Και αυτός δεν ήθελε να του υποβάλουν καμία ερώτηση. Ήταν να λέει το ποίημα που λέει όταν είναι δίπλα στο χαρταλιά. Μα αυτό ξέρει να λέει όμως. Τι να του βάλεις, εκτός κειμένου. Που είναι σαν να λέει την πατριδόγνωση. Δεν ξέρει, παιδί μου, τα εκτός κειμένου. Μην του λέτε τέτοια. Τα σως ξέρει. Έπαθε σύγχυση, μιλάμε. Βραχυκύκλωση τελείως. Πώς θα μην βραχυκυκλώσει, είναι για συγκεκριμένο λόγο εκεί. Για ποίηματα. Μόνο εκτός ποίηματος δεν ξέρει. Πάντως, αν κάτι βγαίνει σε αυτή την κυβέρνηση και τη βγαίνει σχεδόν στον απόλυτο βαθμό, είναι ο τρόπος που παρουσιάζει ακόμα και τη μεγαλύτερη αποτυχία της σαν επιτυχία. Καλά, είναι εκπαιδευμένη χρόνια σε αυτό. Κοίταξε, δεν είναι και τόσο δύσκολο να σκεφτείς ότι έχει από κάτω μαριονέτες, παύλα, συνεργάτες, όλα τα μέσα ενημέρωσης. Οπότε απλά χρειάζεται να αποφασίσεις τι πρέπει να κάνεις. Δεν είναι δύσκολο το πώς μετά. Γι' αυτό είναι εκπαιδευμένη χρόνια. Αεροδιακομιδήσεις μεσαία 130 που κοστίζει ένα πηγενέλα του όσο μία μέθη που θα έφτιαχνες και να το παρουσιάζει ως επιτυχία αντί για να το δείχνεις ως κατάρρευση του συστήματος υγείας είναι από μόνο του. Είναι μία επιτυχία, ρε παιδί μου. Δηλαδή το κάνουν. Πρέπει να βλέπεις και να μαθαίνεις, ας πούμε, από αυτούς. Αυτό δεν κάνανε οι Σιριζέοι. Εκεί την πατήσανε. Δεν μάθανε. Αυτό δεν κάνανε. Α, μπράβο, ναι. Τώρα το θέμα είναι αυτό πόσο θα τους βαστίξει αυτούς και πόσο θα νιώσει άλλο την πείνα μέσα του και θα πει στο διάλογο. Δεν ξέρω. Προς το παρόν ο Μητσοτάκης παίρνει 60% στις δημοσκοπήσεις για δημοφιλία. Καλά πάει. Καλά είναι. Δεν είναι άσχημα. Όχι, δεν είναι καθόλου άσχημα. Άλλοι έχουν 60% στον Μπολσονάρο. Τι έχουμε. Δεν ξέρω. Αποστόλη, ήθελα να αναφέρω κάτι σημαντικό από την εκπομπή σας για να το ακούσουν και να τον ακούσουν περισσότερο αυτοί οι δεξιοί. Σώθηκες. Κούβα, η μικρή και μόνη Κούβα, απέναντι στην αυτοκρατορία που την έχει αποκλείσει εδώ και 60 χρόνια και τη στοιχίζει το μήνα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Ο αποκλεισμός στην πανδημία έχει 121 νεκρούς μέχρι τώρα και 7.700 κρούσματα. Αυτή είναι η διαφορά του καπιταλισμού από το σοσιαλισμό. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, τον Άγιο Νικόλα Χαρνών από του Κοτσέα το υπόγειο εκεί που σας φέρανε και σας γάγανε 5-5. Αχ, έχετε καμιά φωτογραφία από τότε? Δεν σε έχουν διώξει. Ψάχνω κανένα άλμπουμ, κανένα τέτοιο. Δεν βρίσκω από αυτές τις παρτούζες τις ωραίες. Τι γίνεται? Σούργελο, σούργελο, κουμούνι, σούργελο. Άρε ζήλια που έχεις κάνει που δεν σε κοιτάνε σένα ούτε δύο. Σου Κοτσέα δίνα το υπόγειο σε γάγανε 10-10 σε γάγανε. Αχ, δεν θυμάμαι. Ήμουν υπνοτισμένος. Άντε μου πάνω ηλίθιο, βλαμμένο. Εσείς δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σας. Γιατί αυτό? Απόστολε. Έλα. Στο είπα και στο ξαναλέω. Στο γυαλό μην κατεβώ. Ναι, να κάνεις δικιά σου εκπομπή, να ξεφύγεις από αυτή την... Πολύ διχαστικός είσαι, πολύ διχαστικός, δεν μ' αρέσεις. Άκουσε με, δεν είναι διχαστικός. Βλέπω ότι έχεις ένα ταλέντο. Είσαι ανακατόστρα. Είσαι ανακατόστρα. Σε παρακαλώ, άσου το ανακατόστρα. Εγώ βλέπω ότι εσύ χαραμίζεσαι, δεν είμαι εγώ ενάντια στο Θήμιο, αλλά εσύ μην τα βγάλεις αυτά στον αέρα. Α, μην τα βγάλω. Κατάλαβα. Δεν είσαι κατά τα άλλα. Ναι, για πες. Εσύ έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια ζωή διαφορετική. Δεν είναι η ζωή να χτυπάς το σφυρί και το πέταλο. Διότι πρέπει αυτή τη στιγμή, όσο χρονών και αν είσαι, ξέρω πόσο είσαι, να κάνεις τη δουλειά σου, να κάνεις μόνο σε εκπομπή. Α, τι ζωή διαφορετική να κάνω στη ζωή μου, δηλαδή. Τι προτείνεις? Προτείνω να έχεις και εσύ μια άνετη ζωή όπως έχει όλος άλλος κόσμος. Ποια είναι η άνετη ζωή, τι να κάνω? Να κάνεις μια εκπομπή αν τους παίρνεις 10 χιλιάρικα τη βδομάδα. Έχει ο άλλος κόσμος 10 χιλιάρικα τη βδομάδα. Πού ζει? είτε. Έχει άλλο κόσμο 10.000 την εβδομάδα όλα αυτά τα μπουδοκάναλα έχουν τη δυνατότητα να σε πληρώσουν εσένα. Άκου τώρα. Τι άκου τώρα. Και αν θέλω να κάνω άστατη ζωή, δικό μου είναι λογαριασμό. Αν κάνω άστατη ζωή, δικό μου είναι λογαριασμό. Φυσικά και το ποίημα είναι καλό, αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Απόστολε, μην τα βγάλεις αυτά, γιατί δεν θέλουν να ακουστεί. Γιατί οι άλλοι που ακούν αυτή την εκπομπή δεν θέλουν να ακούσουν θυμίζοντα πράγματα. Καλέ, ναι, εννοείται. Άσε που δεν θέλουν να μάθουν ότι θα πάρω 10.000. Ειλικρινά είσαι προσγειωμένο παιδί, γι' αυτό εγώ θέλω να κάνεις, να πάρεις άλλο δρόμο. Πήρα τον κακό το δρόμο και την ευκολή ζωή. Κάντε αυτό που σου λέω! Θα το κάνω τώρα, πάρα τον κάψω τον κερατά. Άκου να σου πω, πρόκειται να πάμε σε τρομερή πτώχευση αν τολμήσει αυτό το Μητσοτάκουλα να πούμε και μπορέσει και βάλει και δώσει λεφτά για την υγεία. Πάμε κατευθείαν για φούντο. Καλά είναι. Έλα, Αποστολή. Έλα. Λοιπόν, είμαι ο ναυτικός που σε περνώ. Αχ, ναύτη. Ναύτη, ναύτη, να σου πω. Ναύτη γερό, ναύτη. Σαν ποιο είμαι καράβι. Μάντεψε από πού σε παίρνω αυτή τη φορά. Από πού με παίρνει αυτή τη φορά. Σε παίρνω, φίλε, από την Νάπολη. Έτσι. Ήθελα να σε πάρω εχθές με λόγω του θανάτου του Ντιέγκο. Λοιπόν, και είμαι, έτυχε να το κάνει η τύχη μου να είμαι στην Νάπολη τώρα που πέθανε ο Ντιέγκο. Μάλιστα. Λοιπόν. Συμβολισμός. Όχι συμβολισμός. Και βέβαια όχι συμβολισμός. Πες τη μαλακία σου τώρα. Όχι, μωρέ. Που μα το λες και σαν σημαντικό που βρέθηκε εσύ στην Νάπολη. Άι, παράτα μας. Θέλω να σου πω το τι γίνεται εδώ πέρα σχέση με τον Μαραντόνα. Πόσο οι άνθρωποι τον αγαπούσαν. Πόσο οι άνθρωποι είναι συγκινημένοι με το θάνατό του κτλ. Είναι απίστευτο από το αυτό που συμβαίνει εδώ. Δεν έχω πάει Αργεντινή ποτέ. Αυτό το έζησα εδώ στην Νάπολη. Δεν το έχω ζήσει πουθενά αλλού. Είναι απίστευτο. Οι άνθρωποι συζητάνε πηγαδάκια σε κάθε διάλειμμα τη δουλειά με στο ναυπηγείο και το μόνο που ακούς διέκο, διέκο, διεγκύτο κτλ. Είναι απίστευτο. Είναι πάρα πολύ έντονο αυτό που συμβαίνει εδώ. Να είστε καλά, φίλε. Καλό απόγευμα. Φάει μια Ναπολιτάνα για μας. Εννοώ μακαρονάδα, όχι γκόμενα. Δεν μπορώ να βγω, δεν βγαίνει κανείς. Είναι λόγω κορονοϊού. Α, μέσα. Από να πηγαίνω μέσα. Πολύ θα στεναχωριέται τη γυναίκα σου γι' αυτό. Έλα, γεια. Παραπολιτικά. Ναι, ναι. Διώξετε τον αλλοπρόσωπο, πώς το λένε, τον Ντράγκα. Αυτούς τους τρελούς τι τους έλεγε, και τους βάλουν σε ρωτομαδία. Αυτοί κατηγορούν άνθρωπο που δουλεύει στο κανάλι. Τι τους έλεγε. Ποιον άνθρωπο που δουλεύει στο κανάλι. Πώς. Ποιος είναι που δουλεύει στο κανάλι και κατηγορούνε. Το Μπογδάνο. Τώρα αυτός είναι και μια κατηγορία από μόνος του. Μισό λεπτάκι. Άρα τι προτείνετε να απολυθούνε. Πώς. Τι κάνει και μαλάκα. Εσύ του σταθμού είσαι. Του σταθμού είμαι, ναι. Και τι μαλάκα είσαι να αυτός που λέει. Μια σε πάρει κουβέντα, δεν ακούσαμε. Μισό λεπτάκι, κύριε. Εξετάσετε το ενδεχόμενο μήπως είναι μαλακίες αυτά που εσείς λέτε. Πού είναι το παράλογο αυτό που λέω εγώ. Δεν λέω ότι είναι παράλογο. Μήπως είναι μαλακία και μισή, λέω. Με όλο το σεβασμό στην ηλικία σας και τη μαλακία σας. Να είσαι καλά, κύριε, που είσαι άντρας. Ανάθεμά και για άντρα. Μαλάκα, σαν και μαλάκα είσαι. Και τρελός. Γιουλομαρία σου χρειάζεται. Σε φύλλα. Ήθελα να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Τι. Αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνω. Και λέω ότι θεωρώ ότι δεν είναι και πολύ έτσι τυχαίο σύμπτωση. Δηλαδή φεύγει αυτό το καραφλό μανεκέν μετά από εσάς. Μανεκέν δεν το λες. Μανεκέν γιατί πράγμα. Για σκυλάκια μπασέ. Κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν. Για να βγει στην πασαρέλα θέλει ξυλοπόδαρα. Δεν αρκεί να τα ακούνε οι 12 άποντο. Αυτό να μου πεις. Είναι και αυτό σωστό, σωστή παρατήρηση. Εγώ λοιπόν λέω ότι κοίτα να δεις, λέω, φεύγει, ας πούμε, όταν φεύγει αυτός, δηλαδή η συντήρηση που λένε η δεξιά, αποσύρεται για να δώσει τη θέση στην πρόοδο. Στην αληθινή αριστερά. Ναι. Ας πούμε, δηλαδή συμβολικά το λέω. Μάλιστα, ναι, πάμε παρακάτω. Οπότε λοιπόν ευκαιρία είναι να σας ακούμε όλο και περισσότερο και πιο πολλή ώρα αν είναι. Δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, πάμε παρακάτω. Αυτό ήθελα, αυτό που. Αυτό που ήθελες δεν γίνεται. Λέω, παιδί μου, μήπως είμαστε όλοι ψεκασμένοι τελικά. Όλοι δεν ξέρω, για σας μια εγγύηση θα την έβαζα. Λοιπόν. Άστε κακίες, Αποστόλη. Δύο χρόνια πριν είχαμε μιλήσει για τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Ποιος ασχολείται με αυτά, βρε Αποστολάκη. Α, είχα ζωμάρες τώρα. Δεν μου λες κάτι. Μήπως η προηγούμενη κυβέρνηση άφησε περίπου 1000 κρεβάτια, τίποτα, θυμάσαι. Δεν θυμάμαι κάτι. Ναι, θα το θυμόσουν, δεν είναι έτσι. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, λεφτά όμως αυτά τα δεις για φρεγάτες και για τα υπόλοιπα βρει. Υπάρχουν άλλα λεφτά αυτά. Από το ίδιο πορτοφόλι βγαίνει για τον Βασιλάκη της Αιτζίαν, για τα εξοπλιστικά που είναι πατρίδα μας, η Ελλάδα μας. Τι θέλετε δηλαδή, να μας φάνε οι Τούρκοι να μπουν μέσα στην Ακρόπολη να φτάσουνε? Ναι, μου λες από... Άρα, ποια παιδεία και υγεία? Γεια σου Αποστόλη, από την άρρωστη Δράμα. Άρρωστη λέει, μόνο άρρωστη. Λοιπόν, πες από τον Ουγγικίλιο ότι είναι πολύ μακάς. Χρειάζεται να το πω, μωρέ. Δηλαδή είναι από αυτό που δεν το διακρίνει μόνος του. Και πες του ότι για την άρρωστη τη Δράμα φρόντισαν όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν για να είναι άρρωστη η Δράμα, γιατί το νοσοκομείο της Δράμας νοσεί από το 2009. Καλά είναι. Δεν νοσεί τώρα. Αλλά αυτοί ρε, οι συνάδελφοι σου, Αποστόλη, τα κουμάτια, οι δημοσιογράφοι, τι σκατά είναι? Όπου υπάρχει πόνος, πρώτη και καλύτερη. Αλλά χωρίς, δεν εστιάζουν το πρόβλημα που υπάρχει στη Δράμα. Το θέμα δεν είναι εστιάζουν το πρόβλημα, δεν είναι και το αποκλειστικό. Το θέμα είναι να αναδείξουν το πρόβλημα, να δημιουργήσουν το πρόβλημα, κάτι. Έτσι ακριβώς. Χωρίς να εστιάζουν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Σήμερα είχαμε επίσκεψη και του Τσίπρα. Όλοι μας ανακάλυψαν τώρα. Μια χαρά. Ο Τσίπρας είχε βοηθήσει το νοσοκομείο της Δράμας. Ο Τσίπρας τα χρόνια που διοίκησε, που ήταν πρωθυπουργός, να έρθουν εδώ να το επανδρώσουν το νοσοκομείο της Δράμας. Που από το 2009 που έφυγαν οι εργαζόμενοι, μόνο το 5% έχει αντικατασταθεί. Σε πληροφορώ, βέβαια, δεν είναι το νοσοκομείο της Δράμας μόνο, έτσι. Το ξέρω, το γνωρίζω, εννοείται. Η Δράμα είναι ένα παράδειγμα που αναδείχθηκε αυτές τις μέρες λόγω των αεροδιακομιδών. Γιατί είναι και οι αεροκομιδές, γιατί έχουν γίνει τρεις κλινικές. Έχουν συγχωνευτεί τρεις κλινικές. Η ορθοπαιδική, η ορειρά, η οφθαλμολογική και μία παθολογική έγιναν COVID εδώ στη Δράμα. Και εγώ τώρα έχω να κάνω έλεγχο και δεν ξέρω πού θα πάω. Δεν ξέρω πού θα πάω για τον έλεγχο, το δικό μου, τον επανέλεγχο. Στο πρώτο κύμα, τρεις άνθρωποι πέθαναν στη Δράμα. Και έκανε η Παρθένα η Κιόρτη, που είναι πρόεδρος των εργαζομένων, και ο Γιάννης Παπαδόπουλος που βγάλατε προηγουμένως, έκαναν μία ημερίδα στις αρχές του Ιούλη και δεν ήταν κανένας από τους φορείς της Δράμας τώρα που βγαίνουν στα κανάλια και μιλάνε, να έρθουν εκεί να πούν ναι, έχει πράγματι πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας και τι θα κάνουμε αν θα έρθει το δεύτερο κύμα. Και τώρα το δεύτερο κύμα που ήρθε και πέθανε σε 25 μέρες 70 άτομα, τώρα έπιασαν τη Δράμα ότι. Τι είπε ο Κικίλιας ο Μαρκάς, ότι η Δράμα, το νοσοκομείο είναι καλό και η Δράμα έχει πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας. Έχει πρόβλημα η πόλη και έχει πρόβλημα όλος ο νομός. Εντάξει, πέσαν χαιρετίσματα στην εξουσία. Αποστόλη πάλι με την πρώτη. Πρέπει να το κοιτάξω. Λοιπόν, για δες το. 6 χρόνια έχω ματαιρεί. Εμένα 6 χρόνια έχω ματαιρεί. Η περιοχή λέγεται Νέα Ζωή Αστροπύργου. Αναπνέαμε μεθάνιο. Καλά είναι. Αυτό που εκλείεται από τα σκουπίδια αναπνέει. Επειδή ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Στα νεόκτητα Αστροπύργου, όποτε ανοίγει κάποια εταιρεία εκεί κάθε Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι ανοίγει, να ξαερώσει κάτι, αναπνέει δηλητήριο και καρκίνο και λένε ότι ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Καλά, είναι σχεδόν σαν σχέδιο της κυβέρνησης μοιάζει μέχρι τώρα, ναι. Λοιπόν, επειδή λένε ότι ενδιαφέρονται να πάνε στην Νέα Ζωή Αστροπύργου και στα νεόκτητα να δουν τα πράγματα πώς είναι και να αφήσουν το μεγάλο παραμύθι με τους καραγκιόζες που έχουμε μπλέξει.